بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tulitangulia katika darasa iliyopita kumzungumzia Matta, na leo insha Allah tutamzungumzia Marcos pamoja na injili ya Marcos, ambaye مؤلف هذا الإنجيل أصله من اليهود. متونغاجي إنجيلي هي يا مرقس أصلياكي من يهودي. وكانت أسرته تقيم بأورشليم. اللي هو فاميلياكي إنايشي وباندي وجيروزاليم. في وقت ظهور المسيح عليه السلام. كتك وقات الفذهيري عيسى عليه السلام أما يسو. familia yake ilikuwa ikiishi upande wa Jerusalem, lakinahu laysa min al-hawariyin bal huwa tilmidh li Batras, lakini yeye sio katika hawariyun, hakuwa katika hawariyun wale wanafunzi 12 wa Yesu, ambaye Yesu alikuwa na wanafunzi 12 ambao wanafunzi hao walikusalama rahmatullah hawakuwa mitume, bali walikuwa ni wanafunzi wa Kisalam. Walikuwa ni wanafunzi wa Yesu na wakipokea elimu kutoka kwa Yesu na wakieneza yale aliyokuja nayo Yesu, lakini si mitume, ama si kwamba hawakosei, la, wanadamu na wakosea, lakini walikuwa ni wanafunzi wa Yesu ambao al-hawariyun. Kama anahu tatalmadha ala khalihi Barnaba, lakini huyu Marcos alikuwa ni mwanafunzi wa Peter. Batros alikuwa anajulikana kama Peter, kabiru al-hawariyina bal huwa tilmidhu li Batros, alikuwa ni mwanafunzi wa Peter, mkubwa wa hao hawariyin. Kama annahu tatalmadha ala khalihi Barnaba, kama vile pia amesoma kwa hali yake ambaye ni Barnaba, ahadu al-hawariyin, mmoja katika wale mahawariyin, ambaye anajulikana kama Barnaba, na kuna injili ya Barnaba, ambao injili ya Barnaba Wakristo hawaitambui wala hawataki kuitambua. Injili ya Barnaba iko, injili ya Barnaba kadhalika, wa qad kataba hadha al-injil, vile vile ameandika injili hii, bil lughati al-yunaniya, kwa lugha ya Kiyunani, bitalabin min ahali Rumia fi ahdi al-imperator Niron, baada ya utawala wa Kiroma ulipomtaka yeye kuandika katika utawala wa Niron. Waqad dhakara ibn al-Batriq, metaja ibn al-Batriq, anna hadha al-injil katabahu Batros, kwamba hii injil ameiandika Batros, ameandika Peter, raisu al-hawariyin, raisi kiongozi mkubwa wa al-hawariyun, an Marcos fi madinati Rumia, ameiandika Batros. Halafu Batros alipoiandika injili hii akainasibisha kwa nani? Kwa Marcos. Lakini Marcos hakuandika injili, bali aliandika injili hii ni nani? Ni Batros, ambaye ni Peter, na akainasibisha injili ile kwa nani? Kwa Marcos. وهذا امر عجيب غريب, شيخ اسمع ان هيلي ني جambo lenye kushangaza na jambo la ajabu sana. فكيف يروي رئيس الحواريين عن تلميذه هذا الانجيل, vipi kiongozi mkubwa wa hawa hawariyun wanafunzi 12 wa Yesu anapokea kutoka kwa nani? Kutoka kwa mwanafunzi wake. Na kawaida anayepokea ni mwanafunzi, anapokea kutoka kwa mwalimu, si mwalimu anapokea kutoka kwa mwanafunzi wake. Antilmidhi hadha alinjili thumma yunsibu ila tilmidhi, kisha anainasibisha injili ile, ama anasinasibisha maneno yale kwa nani? Kwa yule mwanafunzi. Ala anna ba'dha ruwat yukarriruna anna Marcos ma kataba injili illa ba'da wafat Batros, baadhi ya wapokeaji wa injili hii wanapitisha ya kuwa Marcos hakuandika injili hii isipokuwa baada ya kufa kwa nani? Kwa Batros. Kwa hiyo kama kuna tanakudh kuwa ni nani aliandika injili hii, ni Markus au Batros? Tumeelewana. Kuna wale waona kuwa injili hii iliandikwa na Batros akainasibisha kwa nani? Kwa Markus. Na kuna wale waona hapana, kuwa hii injili hii iliandikwa na Markus mwenyewe lakini baada ya kufariki kwa mwalimu wake ambaye ni Batros. Wakad dhakara kitab Murawijul Akhbari fi Tarajum al-Abrar anna Markus kana yunkiru uluhiyati al-Masih. Imetaja hichi kitabu ya kuwa Markus alikuwa akipinga uungu wa Yesu, huwa wa ustadhuhu Batros al-Hawari, yeye pamoja na ustadhi wake na mwalimu wake Batros ambaye ni katika wanafunzi 12 wa Yesu, hawa walikuwa wakipinga uungu wa Yesu. Wakad jaa fi hadha alkitab, na imekuja katika kitabu hichi an Markus, kutoka kwa Markus, annahu sannafa injiluhu, ametunga injili hiyo yake, bi talabi min ahali Rumia, kutoka kwa viongozi wa Roma, wakana yunkiru uluhiyati almasih, na alikuwa yeye akipinga uungu wa Yesu. Wakad intakala Markus min baladin ila baladin, na Markus alitoka akatembea nchi kutoka nchi mpaka nchi, yubashiru bilmasihia, akibashiria dini ya Yesu, hatta dakhala Misra, mpaka pale ambapo aliingia sehemu za Misri, fi muntasafi alqarni alawwal, katikati ya karni ya kwanza, fa aqama biha, akaishi katika mji wa Misri, wa akhadha yad'u ila almasihia, na akawa yeye anatangaza dini aliyokuja nayo Yesu, fadakhala fiha adadun kabirun min almasriyin, wakaingia wengi katika dini hiyo aliyokuwa akiitangaza Markus katika mji wa Masar, wakaingia wengi katika watu wa Misr. Waqad kana yusafiru min Misr ahyanan ila Rumia, na baadhi ya nyakati alikuwa akisafiri kutoka Misr kuelekea upande wa Roma, wa ahyanan ila shimali Afrika, na wakati mwingine alikuwa akielekea upande wa shimali Afrika, ghaira annahu athara al-istiqrara fi Misr ila ni'tamara bihi al-wathaniyuna fasajanuhu adabuhu thumma qataluhu fi amin 62 miladi. Asema shekhe, isipokuwa yeye alikuwa anasafiri katika miji tofauti upande wa shimali wa Afrika, alipita upande wa Masir, lakini nafsi yake ilipenda kubaki katika sehemu za Misr mpaka pale ambapo walimzunguka wale wathaniyun. Wathaniyun ni wale ambao hawana dini, wakamzunguka wakamwadhibu na pia wakamuua, ambao ulikuwa ni mwaka wa 62 kabla almiladi, 62 miladi, mwaka wa 62 miladi. Na hiyo ndio ilikuwa historia fupi ya Markus. Injili Luka, ni ipi injili Luka? Muallif hadha alinjil laysa min alhawariyin. Luka ni nani? Luka ndiyo ambaye ametunga injili hii ambayo inaitwa injili ya Luka. Na sisi tuliona au tulitangulia kusema ya kuwa kanisa lilipitisha injili nne peke yake, kuwa hizo injili nne ndo zina haki ya kutendewa kazi. Na Congress zilizopita zilionyesha ya kuwa zile injili nyingine ambazo zilikuwa katika mikono mwa watu zilikuwa hazihitajiki tena kufanya kazi, bali isipokuwa zilihitajika kufanya kazi injili nne peke yake. Na Wakristo wanazitambua injili hizo nne. Miongoni mwa injili hizo wanazitambua ni injili ya Luka, kama vile wanavyoitambua injili ya Markus na injili ya Matta, na hii sasa ni injili ya Luka. Asema muallif hadha alinjil, mtungaji wa injili hii, laysa min alhawariyin, hakuwa katika wale mahawariyin, yani wafuasi wa Yesu, wala min talamidhi alhawariyin, wala hakuwa wanafunzi, hakuwa ni katika wanafunzi wa Yesu. Wa innama tatalmadha libolis, lakini Shaul Yahudi, lakini yeye alisoma kwa Bolis ambaye ni Paul, ambaye ni Myahudi, wa akhlasa lahu, na akaitakasa kisomo chake kwake, wasara ahassu asdiqaihi, na akawa ni katika watu wake wale muhimu na watu wake wa karibu sana. Wa kad ikhtalafa fihi, na wanazuoni wamehtalifiana kuhusiana na huyu Luka. Faqila innahu intaki, akaambiwa kuwa Luka ni intaki, ulida biintaki, amezaliwa sehemu za Intakia. Waqila bal rumani, nasha fi Italia, na akaambiwa kuwa ni mroma, ameishi katika sehemu za Italia. Wa baadhum yaqul, baadhi yao wasema, annahu kana tabiban, alikuwa huyu Luka ni daktari. Wa baadhum yaqul, baadhi yao wasema, annahu kana musawiran, hakuwa daktari bali alikuwa ni musawir. Musawir alikuwa ni mchongaji wa vinyago na mchongaji wa vitu, ilikuwa hiyo ndio shughuli yake. وقد أشار لوقا إلى سبب تأليفه إنجيله فبدأ هذا الإنجيل بقوله. نا لوقا ليشيريا سبب يكون فانيا كوانديكا هيو إنجيلي أسيما إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة إكاو وينجي ومشيكا كوانديكا كوسيانا نقصة كتكامامبو يليوكوا ينيكو يقينيوا indana, kutu sisi mambo ambayo tunayakini na kuyafata na kuitakidi. Kama sallamaha ilaina alladhina kanu mundhu albadu muayinin wa khuddama lilkalima, raaitu ana aidhan idh kad tatabatu kulla shay min alawali bitadqiqi an aktub ala tawali ilaika ayuhal aziz thawufils theofils لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. أسمى وينكي واو والكوانا عندك كوسيانا نمامبو يكو يكينيشا كوتو سيسي, يعني والي عندك هوا لوقا نا والي عندك إمين والي عندك ماركوس نا متى na yeye akawa akaona pia ni vizuri kuandika katika mambo yanayohusiana na kalima. Mambo yanayohusiana na kalima ni mambo yanayohusiana na Yesu, na je nani Yesu, ni Mungu au si Mungu. Raaitu ana aidha, nikaona mie pia vile vile, id kad tatabatu kulla shay, hakika nimefuatilia kila jambo, minal awali, kutoka mwanzo, bitathqiqi, kwa upana au kwa kuchimba mambo hayo na kuyafuatilia kwa kina. An aktuba ala tawali, niandike kwa kufuatiliza, ilaika ayuhal aziz thawfuls, na aliandika kwa sababu ya kutakikana kuandika na Theophilus, ambao unaitwa Theophilus was the 23rd pope of Alexandria. Alikuwa ni Theophilus, alikuwa ni mmoja katika male wa mapope wa Alexander. Asema ili ujue mambo yaliyonasibishwa na ukweli kuhusiana na mambo hayo. Wakati tanaza muarikhu nasrania fi tarikh tadwin hadha al-injil, na walivutana wale walioandika katika tarehe ambao ni Wakristo kuhusiana na tarehe ya kutungwa injili hii. Faqila annahu alafa amun, ikasemekana kuwa ametunga injili hii mwaka 53 au mwaka 63 au mwaka 84, waqila ghairu dhalika, na ikasemekana pasi na hayo. Na haya ama kuelezea hii, shekhe anaelezea kama vile ilivyo thibiti kuwa ama kwa ukweli kuhusiana na hawa waandishi waliotajwa, lakini bado kuna uchambuzi wa hawa waandishi na vitabu vyao, kwa sababu Luka ana matamshi na ana mazungumzo katika yale aliyoandika. Pia Mata ana mazungumzo katika yale aliyoandika, na pia Yohana na mazungumzo katika yale aliyoandika, na Marcos pia vile vile. Kwa hiyo kuna haja ya kuthibitisha maandiko hayo. Je, ni maandiko ya kutoka kwa Yesu ama si maandiko ya kutoka kwa Yesu? Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.